życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 maja, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne dane epidemiczne potwierdzają zauważalny spadek zakażeń koronawirusem. Bartłomiej Wróblewski nie zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Senat nie wyraził zgody na jego kandydaturę. Na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlono iluminację poświęconą rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu w 120. rocznicę jego urodzin. Sytuacja epidemiczna w Polsce znacząco się poprawia. W ciągu doby testy laboratoryjne wykazały nieco ponad 3700 nowych zakażeń koronawirusem. To o ponad 42% mniej niż tydzień temu. Zmarły 342 osoby, które chorowały na koronawirusa. Spada także liczba hospitalizowanych osób, podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy codziennie spadek ilości zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. Na dzisiaj tych łóżek w skali kraju jest zajętych 13,5 tysiąca. Także widzimy dość znaczny spadek zajętych respiratorów. Na dzień dzisiejszy to jest 1772 zajęte łóżka pojomowe. W ciągu doby wykonano ponad 57 tysięcy testów. Senat nie wyraził zgody na powołanie posła Prawa i Sprawiedliwości, prawnika i konstytucjonalisty Bartłomieja Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich. Za było 48 senatorów, 49 przeciwko. Senator niezależna Lidia Staroń oraz senator z Koalicji Polskiej PSL-u Jan Filip Libicki wstrzymali się od głosu. Nie zagłosował natomiast senator Koalicji Obywatelskiej Robert Dowhan. Bartłomiej Wróblewski po wyjściu z sali Senatu mówił dziennikarzom, że zwyciężyły partyjne uprzedzenia. Jak dodał, widzimy, że ten klincz partyjny trwa, myślę, że ze szkodą dla obywateli. Zgodnie z niedawnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, nowy rzecznik praw obywatelskich powinien zostać powołany do połowy lipca. W rocznicę urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlono iluminację poświęconą uczestnikowi konspiracji antyniemieckiej i działaczowi podziemia antykomunistycznego. Wcześniej przed pomnikiem Witolda Pileckiego na warszawskim Żoliborzu zostały złożone kwiaty od prezydenta Andrzeja Dudy. Monument znajduje się w pobliżu miejsca, gdzie rotmistrz dobrowolnie poddał się aresztowaniu przez Niemców 19 września 1940 roku, by w ten sposób trafić do obozu Auschwitz. W uroczystości między innymi wzięła udział najbliższa rodzina rotmistrza, jego córka i syn Zofia i Andrzej Pileccy, którzy wspominali ojca. Był opiekunem naszym. On taki był konkretny bardzo. Dla niego była przyroda ważna. Przede wszystkim wierność, przysiędę. Niezłomny. O. Miał nie tylko lwie serce, ale miał serce wielkiej troski o drugiego człowieka. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomina, że rotmistrz Pilecki swoje życie oddał Polsce. Przez całe swoje życie wierny był tej zapisanej przez wieki w dziejach Rzeczpospolitej maksymie miłość ojczyzny najwyższym prawem. Po zakończeniu wojny komuniści w 1948 roku skazali rotmistrza Pileckiego na śmierć. Jego szczątków do dziś nie odnaleziono. Witold Banach, Polskie Radio. Izrael mobilizuje kolejnych rezerwistów i wysyła żołnierzy i sprzęt na granicę z Gazą. Wojskowi rozważają rozpoczęcie ofensywy lądowej na palestyńską enklawę, co równałoby się rozpoczęciu wojny. W samym Izraelu siły bezpieczeństwa są wysyłane do kolejnych miast, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu zamieszek. O coraz poważniejszej eskalacji przemocy w Izraelu i w Gazie Wojciech Cegielski. Dla mieszkańców centralnego Izraela to czwarty już wieczór, który spędzają w schronach. Na kilka miast ponownie poleciały palestyńskie rakiety z Gazy, a w odpowiedzi Izrael znów zbombardował budynki w Gazie. Po stronie palestyńskiej zginęły dotąd 83 osoby, w tym 17 dzieci. W Izraelu życie straciło 7 osób, w tym 5-latek z miasta Sderot. Mediować próbuje Egipt, ale na razie rozmowy nie zakończyły się powodzeniem. Władze Izraela miały poinformować negocjatorów, że co najmniej do soboty zawieszenie broni nie wchodzi w grę. To wszystko zabierze jeszcze trochę czasu, ale mogę z pewnością powiedzieć, że osiągniemy nasz cel i przywrócimy spokój w Izraelu. Mówił z kolei premier Benjamin Netanyahu. Armia zmobilizowała już 16 tysięcy rezerwistów, a na granicę z Gazą wysyłane są kolejne oddziały wraz ze sprzętem. Wojskowi zapowiedzieli wcześniej, że rozważana jest inwazja lądowa na Gazę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze gładko wygrali z Belgią 4-0 w rozegranym w Łodzi sparingu. To pierwszy etap przygotowań do Ligi Narodów i Igrzysk w Tokio. Jutro rewanż, początek o 17. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Rzymie, pokonując po zaciętej walce Barborę Krejcikową 3-6, 7-6, 7-5. Czuję się zmęczona, więc myślę, że satysfakcja przyjdzie, jak trochę odpocznę. No i generalnie bardzo się cieszę, że udało mi się przełamać taką barierę w swojej głowie, bo zwykle jak miałam takie mecze, to ciężko mi było wracać. Trochę czasami odpuszczałam już w tych decydujących momentach, bo miałam wrażenie, że tak czy siak to się nie potoczy po mojej myśli, jak już moje przyciskałam piłki meczowe, ale tym razem było zupełnie inaczej i myślę, że to jest też dla mnie ogromne doświadczenie, że udało mi się wygrać taki mecz. Jutro Iga zagra z Eliną Świtoliną z Ukrainy w ćwierćfinale. Start nie przed 18. Szósty etap Giro d'Italia wygrał Gino Meder ze Szwajcarii. Liderem został Attila Walter, pochodzący z Węgier, który jeszcze w ubiegłym roku ścigał się w barwach polskiej grupy CCC. Jutro etap, na finiszu którego powalczą sprinterzy. Na lidera drużyny Lotto Soudal, Caleba Imensa, liczy Tomasz Marczyński, który mówi o trudach dzisiejszego odcinka. W fatalnych warunkach atmosferycznych, deszcz, zimno, grad, bardzo ciężki etap, ale udało nam się wszystkim przetrwać ten etap razem z Calebem i właśnie z nim jutro będziemy próbowali walczyć o kolejne zwycięstwo etapowe, więc mamy nadzieję, że uda się osiągnąć zakładany nam cel. To już drugi wielki turniej, w którym z powodu pecha nie weźmie udziału Krzysztof Piątek. Pauzował przed mundialem, teraz nie zagra w Euro. Napastnik reprezentacji Polski złamał nogę w kostce podczas wczorajszego meczu Herty z Schalke. Kibiców nastraszył również dzisiaj Robert Lewandowski, który przedwcześnie skończył trening, ale klub zapewnia, że chodziło tylko o rutynowe badanie przeciążeń. Portugalia zamiast Turcji. Zaplanowany na 29 maja finał Ligi Mistrzów zostanie przeniesiony ze Stambułu do Porto. Powód to obowiązkowa dwutygodniowa kwarantanna obowiązująca na wyspach po powrocie z Turcji. Mecz na stadionie w Porto ma obejrzeć 12 tysięcy kibiców z Anglii. Andrzej Rzeszutek i Kacper Lesiak zajęli piąte miejsce w Mistrzostwach Europy w rywalizacji synchronicznych skoków do wody z trampoliny 3-metrowej. W Budapeszcie zwyciężyli Niemcy przed Rosjanami i Ukraińcami, mówi Andrzej Rzeszutek. Mamy też pewność, że stać nas na więcej i nawet strefa medalowa była w zasięgu. Myślę, że musimy przeanalizować trochę sędziowanie, się troszkę nad tym zastanowić i być może przejrzeć nasze skoki dokładniej, żeby to wszystko zrozumieć. Trampolina fajnie odbijała, woda przyjmowała, także jesteśmy zadowoleni. Tu stawiamy kropkę. Do usłyszenia w sporcie jutro o poranku. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami, także z gradem, które mogą w nocy pojawić się na południu i południowym wschodzie kraju. Dotyczą 7 województw. Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego, Małopolskiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego oraz Lubelskiego. Jutro już sporo chmur i chłodnawo, od 11 stopni w Zielonej Górze do 21 w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W 2003 roku Kora, czyli Olga Jackowska z legendarnej grupy Manam, nagrała nietypowy, lecz doskonale przyjęty album. Zaśpiewała cudze i własne utwory z towarzyszeniem 30 muzyków z całego świata. Płyta nosiła tytuł Kora Ola Ola. Tuż przed premierą albumu artystka zagrała niezapomniany koncert w Trójce. Retransmisja koncertu Kora Ola Ola na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszej Noc Harmonii zapraszam na bardzo dużą dawkę jakże energetycznej muzyki, która jest kwintesencją soulu, R&B, z małą domieszką funku i bluesa. Zapowiada się bardzo smakowite zamknięcie czwartkowego dnia. ain't sure what I am and who I need not be. Bardziej wolny niż kropla deszczu spadająca z nieba, bardziej wolny niż uśmiech śpiącego dziecka. Free to jeden z tych utworów, który dodaje mi naprawdę sporo siły i towarzyszy od wielu, wielu lat. Domyślacie się Państwo, że dzisiejszym bohaterem Noc Harmonii jest niekwestionowany mistrz muzyki soulowej Stevie Wonder. To właśnie dziś, 13 maja, obchodzi swoje 71. urodziny. Thank you. podobno do napisania tego utworu Isn't She Lovely dla Stevie'ego Wondera ogromną inspiracją była jego pierwsza córka Aisha, która dziś jest dorosłą kobietą i jest piosenkarką. A Państwo wiecie, że ja mam ogromną słabość do nagrań koncertowych. No nic na to nie poradzę, że wersja live to coś, co łapie mnie za serce, a gwarantuję, że to wykonanie na pewno wzruszy również Państwa. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone, if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house ain't no home. Anytime I know. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house ain't no gone. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Stevie Wonder w utworze Ain't No Sunshine Billego Withersa. Niestety minął już rok, odkąd Billego Withersa nie ma wśród nas. Zmarł 30 marca 2020 roku, ale głęboko wierzę, że gra i śpiewa w pięknej niebiańskiej orkiestrze. A dla nas teraz zaśpiewa Lady Gaga, I Wish. Yeah. Lady Gaga jest nieprawdopodobnie charyzmatyczną piosenkarką i absolutnym wulkanem energii. Zabieram teraz Państwa na urodzinowy koncert Stinga. Rzecz jasna, Sting nie ma urodzin w maju i nie jest zodiakalnym bykiem, bo urodził się 2 października. A koncert, na który Państwa zapraszam, odbył się w Nowym Jorku w 2011 roku. W tym koncercie wzięli udział m.in. Bruce Springsteen, Lady Gaga czy Stevie Wonder. Birthday Sting. How many of you people out there been hurt in some kind of love affair? And how many times do you swear that you'd never love again? How many lonely sleepless nights? How many lies, how many fights, and why would you want to put yourself through all that again? Love is pain, now you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Could it be what you need the most? Could leave you feeling just like a ghost? You'll never feel so sad, lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of her smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and should your chance to meet by that same old smile you've been thinking of all day. Why don't we turn the clock to zero, honey? We'll sell the stock, we'll spend the money, we're starting on a brand new day. Turn the clock on the way back, I'm begging if she'll take me back. You'll never know how much I miss you. I'm starting up a brand new day. Turn the track to zero, across the rivers while we swim across it. Starting up a brand new day. It could happen to you, just like it happened to me. There's simply no immunity, there's no guarantee. Love is such a force if you should find yourself in a day. Some time for reflection, you say. Baby, wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Why don't you turn the clock to zero, honey? We still have a start, we spend the money. We're starting a brand new day. Turn the clock to zero, back. I'm begging her to take me back. I'm thinking in a brand new way. Turn the clock to zero, starting up a brand new day. sing. We'll see you later. Stevie Wonder zaraz dla nas zaśpiewa, ale musicie Państwo przyznać, że ta niezwykła energia, jaka płynie z tych harmonijkowych fraz, dodaje mnóstwo optymizmu. Pamiętacie Państwo jedną z audycji Noc Harmonii, bodajże marcowych audycji, kiedy zaprezentowałam utwór Fragile w wykonaniu Cassandry Wilson? To teraz ten sam utwór w zupełnie innym brzmieniu Stevie Wonder, ten sam koncert, koncert urodzinowy Stinga, Fragile. I love this song. Flesh is still on, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stain away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument, but nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on, the rain will fall, like tears from the star, like tears from the star. Fantastyczne wykonanie niezwykle poruszającego i tak naprawdę bardzo emocjonalnego utworu Stinga, Fragile. A przed nami kolejny koncert, trzy niezwykłe damy. Jill Scott, India Arie i Janelle Monáe. To właśnie dla mistrza dzisiejszego jubilata, Stevie'ego Wondera, zaśpiewały właśnie w ten sposób. We are proud to stand together and sing one of Stevie's greatest songs in the key of life. This is one of the greatest love songs ever written. And we sing it tonight as a love letter to this man and this artist we could not admire more. This song is called As. And Stevie, until the rainbow burns the stars out in the sky, we'll be loving you always. Revolving, and the rosebuds know to bloom in early May. Just as hate knows love a cure, you can rest your mind assured. I'll be loving you always. As now can reveal the mystery of tomorrow, and with passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, know what I say is true, that I'll be loving you always. Just as kindness knows no shame, no through all your joy and pain, I'll be loving you always. Stevie. As today I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear. For I know deep in my mind that I won't be left behind, that I'll be loving you. O tak, kochamy Ciebie, Stevie. Wyjątkowe wykonanie Janelle Monáe, Jill Scott i India Ari. Bardzo chciałabym znaleźć się na właśnie takim koncercie. To może teraz legenda bluesa. B.B. King, Stevie Wonder i The Thrill Is Gone. O tak, B.B. King i Stevie Wonder. Nasz dzisiejszy bohater jest jednym z tych artystów, który posiada na swoim koncie największą liczbę sprzedanych albumów w historii. Jest to ponad 100 milionów albumów na całym świecie. I do tego jest zdobywcą nagród Grammy w ilości niezwykłej. Zdobył 22 statuetki tej nagrody. Feel when we hug and kiss. Sugar, do I do I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, several chocolate dipping kisses full of love for you. Yes, I got some candy kisses for your lips. Yes, I got some honey, several chocolate dipping kisses full of love for you. Do you want some candy sucker? Do you want some chocolate chip?